Macie w każdej sytuacji podczas dni otwartych trwających do soboty. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 8 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek czwarty raz zwycięża we French Open na kortach Rolanda Garrosa. Nie miała sobie równych. Premier Danii zaatakował Polak. Informacje duńskich mediów potwierdza MSZ. Wszystkie perony dworca Warszawa Zachodnia od jutra będą już otwarte. Iga Świątek trzeci raz z rzędu wygrywa French Open. W finale turnieju na kortach Rolanda Garrosa najlepsza rakieta świata pewnie pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6-2, 6-1. To czwarty triumf Polki w Paryżu. Więcej o wygranej Igi Świątek za chwilę w sporcie. Zostajemy w Paryżu. Joe Biden rozpoczął oficjalną państwową wizytę we Francji. Amerykański prezydent jest nad Sekwaną od kilku dni. Wcześniej uczestniczył w obchodach 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Głównym dzisiejszym punktem jest spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem. Z Paryża Stefan Folzer. Pierwsza państwowa wizyta Joe Bidena we Francji rozpoczęła się od uroczystości powitalnej pod paryskim łukiem triumfalnym z udziałem wojskowej asysty honorowej i chóru francuskiej armii. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji wzniecili płomień pamięci przy grobie nieznanego żołnierza, na którym złożyli wieniec, a nad polami elizejskimi przeleciały francuskie myśliwce. Emmanuel Macron i Joe Biden spędzą resztę dnia w Pałacu Elizejskim. W planach mają roboczy lunch, dwustronne konsultacje i państwową kolację. Biuro prezydenta Francji podało, że główne tematy spotkania przywódców to międzynarodowe kryzysy, przygotowania do zbliżających się szczytów G7 i NATO, ale przede wszystkim wojna na Ukrainie. Wczoraj Emmanuel Macron gościł w Paryżu Wołodymyra Załońskiego. Obiecał mu konkretną pomoc, m.in. przekazanie Ukraińcom francuskich myśliwców Mirage. Stefan Folzer, Polskie Radio. Podejrzano o napaść na premier Danii jest Polakiem. Taką informację podają duńskie media. Sąd aresztował 39-letniego mężczyznę pod zarzutem uderzenia Mette Frederiksen. Atak na premier w centrum Kopenhagi prawdopodobnie nie był motywowany politycznie. Taką informację przekazała duńska policja. Mężczyzna uderzył szefową duńskiego rządu pięścią w prawe ramię, w wyniku czego straciła równowagę. Kancelaria premier Danii przekazała, że doznała lekkiego urazu kręgosłupa szyjnego. Jak podają duńskie media, podejrzany jest Polakiem. W Danii miał przebywać od 2019 roku. Informują też, że podczas zatrzymania był niezrównoważony psychicznie i pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. Te doniesienia potwierdził w rozmowie z polską agencją prasową rzecznik MSZ-u Paweł Broński. Izraelska armia uwolniła 4 zakładników porwanych przez Hamas podczas ataku na Izrael 7 października. To 3 mężczyzn i kobieta w wieku od 21 do 40 lat, którzy byli na festiwalu muzycznym. Izraelska armia podaje, że są w dobrym stanie. Jeden z uratowanych ma polskie obywatelstwo, poinformował ambasador Izraela Jakob Liwne. To Almog Meir Jan, obywatel Izraela i Polski. Hamas podczas ataku 7 października uprowadził około 240 osób. Zginęło wtedy 1200 osób. Izrael prowadzi od tego czasu operację militarną w Strefie Gazy, w której, jak szacuje palestyńskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło ponad 36,5 tysiąca Palestyńczyków, głównie cywilów. Podróżujących koleją od jutra czekają zmiany. Wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy. Zakończyło się kilka kolejowych inwestycji. Na lato zaplanowano ponad 30 specjalnych połączeń, a w ciągu doby na torach będzie ponad 450 pociągów. Wakacyjny rozkład poznał Aleksander Przoniak. Wkrótce pasażerowie będą mogli korzystać z kilku zakończonych inwestycji. Chodzi m.in. o dworzec w Zakopanem i nowe przystanki w Kołobrzegu. Od niedzieli dla podróżnych będą też dostępne wszystkie perony dworca Warszawa Zachodnia. Dzięki temu przez centrum stolicy przejedzie większość pociągów dalekobieżnych i lokalnych. Kierownik prac Patryk Jaworski powiedział, że po jednym torze na dworzec dojedzie także warszawska kolej dojazdowa. Peron WKD o numerze 1. Przy tym peronie będzie czynna krawędź od strony toru pierwszego. Nowy rozkład to także więcej pociągów na najpopularniejszych trasach wakacyjnych. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że w szczycie sezonu na tory wyjedzie ponad 450 składów w ciągu doby. To o 31 więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do 31 sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Iga Świątek pozostaje i jest tenisową królową Paryża. Le quatrième ici à Roland-Garros, la polonaise Iga Świątek. En l'honneur d'Iga Świątek, l'hymne national de la Pologne. Bardzo dziękuję, że przyjechaliście. Thank you. See you next year. W wielkim finale na kortach Rolanda Garrosa pokonała 6-2 i 6-1 Włoszkę Jasmine Paolini. Polka wygrała po raz czwarty French Open, po raz trzeci z rzędu. Wygrała też w stolicy Francji 21 pojedynków z rzędu. Do tego w dorobku ma wygraną w US Open. 5 triumfów w wielkim szlemie, czyli dołącza w liczbie zwycięstw do Marii Szarapowej i Martiny Hingis. A w dzisiejszym finale Polka tylko przez chwilę odczuła opór rywalki. Miało to miejsce w pierwszym secie, kiedy na początku Włoszka przełamała numer 1 światowego tenisa. Ale szybko wszystko wróciło do jak najlepszego porządku. Iga odrobiła straty i zaczęła się dominacja Raszynianki, która trwała do samego końca. A oto co Iga powiedziała po meczu na antenie Eurosportu. Wspaniale, szczerze mówiąc, na pewno lepiej niż ta z zeszłego roku. W zeszłym roku czułam przede wszystkim ogromną ulgę, a teraz czuję, że po prostu wykonałam super pracę, żeby się tu znaleźć, żeby wygrać cały ten turniej, więc jestem z siebie ogromnie dumna i z tego, że przede wszystkim przetrwałam tą drugą rundę i później rozpędziłam się tak, że z meczu na mecz czułam się coraz lepiej. Bardzo dziękuję za wsparcie i za to, że jesteście ze mną. To my dziękujemy, pani Igo. Jutro finał panów, w którym zagrają Niemiec Aleksander Zwieriew i Hiszpan Carlos Alcaraz. Dzisiaj w turnieju juniorów w finale przegrał Tomasz Berkieta. Reprezentacja piłkarska leczy rany po wczorajszym wygranym 3-1 meczu z Ukrainą. Miało być towarzysko, było ostro, na boisku trzeszczały kości. Kontuzji kolana, która wyklucza go z udziału w Euro, nabawił się Arkadiusz Milik, mówi selekcjoner Michał Probierz. Arek musi przejść zabieg. No i czeka go gdzieś przerwa, gdzieś około 4 do 6 tygodni, także na pewno bardzo mi go jest. Szkoda, w szczególności po ludzku, bo widać było, ile włożył w to energii i dla nas to wielka szkoda. Probierz wczoraj musiał ogłosić oficjalną kadrę na Euro. Oprócz Milika zgrupowanie opuszczają Paweł Bochniewicz i Jakub Kałuziński, a Polacy kolejny sprawdzian zagrają w poniedziałek z Turcją. Reprezentacja Polski w futbolu za to pokonała Anglię 1-0 i zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy. Brawo! To jeszcze Mistrzostwa Starego Kontynentu w lekkiej atletyce. Te odbywają się w Rzymie. Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki awansowali do finału konkursu rzutu młotem, a trzy Polki pobiegną w półfinałowych biegach na 400 metrów. Justyna Święty-Ersetycz, która uzyskała szósty czas, oraz Iga Baumgart-Witan, 9 była dzisiaj, a Natalia Kaczmarek jest zwolniona z występu w eliminacjach. Do końca dnia więcej chmur, miejscami na północy i południu kraju i możliwy przelotny deszcz. 20 stopni na Pomorzu, 23 w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Autopromocja Polskiego Radia. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Ekspert! Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999,99 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Pierwszy gwizdek tuż. A to ostatni dzwonek na promocję do minus 40%, bo tylko do niedzieli trwają Allegro Days. Sprawdź okazję i odkryj szeroki wybór telewizorów z gwarancją najniższej ceny. Jak tak, to Allegro. Ekspres losy, ekspres losy. Szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, ekspres losy. Wygrywania nigdy dosy. Graj w nowe ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. A nie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Wow, tato, to nowy skuter? A co, podoba ci się? Jest ekstra, dziękuję. Nie dziękuj, to dla mnie. Marzy ci się skuter? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Jak masz firmę, to robisz sporo zakupów. Jak częste zakupy, to szukasz promocji. Jak promocje dla firm, to Allegro Business Days. Skorzystaj z promocji i odkryj tysiące ofert dla firmy w niższych cenach. Na Allegro Business znajdziesz wszystko do biura, salonu urody, restauracji czy warsztatu samochodowego. A do tego zamówisz z szybką dostawą i odroczysz płatność nawet do 60 dni. Załóż darmowe konto firmowe i korzystaj z Allegro Business Days. Jak tak, to Allegro Business. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Kuba Ambrożewski przy mikrofonie. Witamy się w drugiej godzinie Tygodnika muzycznego. Number three. Somewhere in this hip-hop soul community was born three, Mace Dub and me, and that's a magic number. What does it all mean? Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music breaks in three parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punky. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrasing Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound. All in your Quebec, that the action's not a trick, but showing up a function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number. This here piece of the pie is not dessert, but the cost that we dine. And three out of every darn time, the effect is when a daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three? Mace Posse me, and that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunts of the soul. Souls who flaunt style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dove and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune but don't do the hustle, shake, rattle, roll to my magic number. Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one What is it? 1, 2, 3. That's a magic number. Yo, what's up? 1, 2, 3. Hey, children, what does it all mean? 1, 2, 3. No more, no less. That's a magic number. No more, no less. Starter drugiej godziny tygodnika muzycznego w programie trzecim Polskiego Radia. Zgodnie z zapowiedzią, pamiętny rok 1989 i kolejny legendarny debiut z tego roku, nowojorskie trio De La Soul i ich longplay 3 Feet High and Rising, Magic Number. 3 to magiczny numer, no tu się chyba zgodzimy i nie tylko tu. W tej godzinie dużo brzmień elektronicznych i inspirowanych muzyką czarną, więc chyba dobrze nam się ten początek ułożył, a przed nami nowy singiel Jamesa Blake'a. Propozycja jak na tego artystę zaskakująco rozbujana, radosna i przebojowa. Thrown Around. Getting to my wealth is getting to my health. I couldn't be myself alone. Getting to my wealth, everything that's right, everything that's right is wrong. As an animal programmed or it's not programmed. There's a gun in the small of my back, an itch that you can't scratch. That takes me all, takes me all over the world. Gets me thrown around, gets me thrown around. Tak, tak, momentami w tej godzinie to będzie tygodnik nie tylko muzyczny, ale wręcz taneczny. James Blake, Thrown Around, singiel, ostatni singiel tego brytyjskiego artysty. Jak mówi sam James, miał to być ukłon w stronę muzyki, której słuchał dorastając w Anglii i pokazanie wpływu brytyjskiej sceny elektronicznej na jego twórczość. No cóż, charakterystyczne tak zwane piano staby były tutaj dobrze słyszalne, ale sam artysta, który dzisiaj jest już no nie tym onieśmielonym 20-parolatkiem, tylko 35-letnim mężczyzną, chyba dobrze czuje się w swojej skórze, wyzwolony z relacji z Majorsem, być może spogląda bardziej optymistycznie w przyszłość i to również słychać w tym bardzo udanym, moim zdaniem, singlu. Co dalej? Na stosiku z nowymi albumami ostatnich tygodni dość wysoko plasuje się u mnie nowa płyta grupy The Marias. I The Marias, czyli wokalistka Maria Cerdoya i jej trzech kolegów są z Los Angeles i przed tygodniem wydali swój nowy album Submarine, album, który niesie się bardzo mocno. Propozycja z pogranicza R&B i indie popu, więcej niż solidna i taka, z której również radiowo można czerpać szeroko i długo. co sądzę, że będziemy przynajmniej w Tygodniku Muzycznym jeszcze nieraz robić. Zawsze kiedy widzę powiadomienia o nowym utworze Christine and the Queens, to unoszę brwi z zaciekawieniem, a tym razem zerknąłem też na tytuł i uniosłem je jeszcze wyżej. Spokojnie, wszystko wyjaśnię, ale to za około 6 minut. Before we got in, Dutch morning time. Before we got in, Dutch love. Thank you. That's Us, Wild Combination. To Christine and the Queens, zupełnie nowy singiel, ale nie nowy utwór. I to nie osoba wykonawcy jest tu najważniejsza, bo jest to utwór nagrany w hołdzie jego autorowi, Arturowi Russellowi. Utwór oryginalnie nagrany przez Artura Russella gdzieś między rokiem 85 i 90, oficjalnie wydany dopiero w 2004 roku, 12 lat po śmierci artysty, na kompilacji Calling Out of Context. No i trzeba chyba tu przybliżyć trochę postać Artura Russella, nowojorskiego kompozytora, wokalisty, wiolonczelisty, kultowej postaci, docenionej dopiero po śmierci. Śmierci też bardzo przedwczesnej, bo Russell zmarł w wieku ledwie 40 lat w 1992 roku na chorobę powiązaną z AIDS. Ważna i barwna postać nowojorskiej bohemy artystycznej lat 70. i 80. Zdążył zgromadzić mimo tego krótkiego życia niesamowity dorobek artystyczny, w którym było miejsce i na awangardowe disco, i na minimalizm, i na piękne, choć nieco dziwne piosenki. Jedna z ciekawostek na jego temat jest taka, że w roku 76 prowadził rozmowy, aby dołączyć do zespołu Talking Heads w roli wiolonczelisty i nawet nagrał z nimi akustyczną, wczesną wersję utworu Psycho Killer. Ostatecznie pozostał jednak przyjacielem Davida Byrna, a artystycznie poszedł swoją drogą. Natomiast duża część tego dorobku ukazała się wiele lat po śmierci. Russella zaczęto na dobre odkrywać po roku 2000. I tak było również z tym utworem That's Us, Wild Combination. Przyznam, że jedna z moich ulubionych jego piosenek, więc cieszę się, że Christine and the Queens wziął ją na warsztat. Powstrzymam się jednak przed prezentowaniem oryginału, bo to ponad 7 minut, chociaż gorąco zachęcam tych ze słuchaczy, słuchaczek, którzy tej kompozycji nie znają, aby takie zadanie domowe sobie w wolnej chwili odrobić. Zamiast tego sięgnę po inną perełkę Artura Russella. Jest rok 86 i album World of Echo, jedyna regularna płyta Russella wydana za jego życia, A Little Lost. That could be an understatement. Oh, and now I hope that I have paid the cost. Too little, they go on by enough. Call on you, 'cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I won't do that without entertaining another thought. Out on the ocean surf, I'll have to pull myself together. Now it's harder, I'm not on my turf. It's me and those big old waves rolling. 'Cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. It's so unfinished, our love affair. A voice in me is telling me to run away. I hope your feelings isn't dominating. I hope you need someone in your life, someone like me. 'Cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. Statement. Oh, and now I hope that I have paid the cost. Too little, a day gone by and not call on you. Cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. Tylko on i jego przestrzeń, no i oczywiście jeszcze wiolonczela. Arthur Russell, przypomniany przez Christine and the Queens, z wielką przyjemnością wróciłem do tego nagrania A Little Lost. A z albumu z roku 1986 przechodzimy płynnie do albumu z 2024, za to zatytułowanego tak właśnie 1986. Wszystko, czego trzeba, mam już tu. Wszystko to, co kocham, jest już tu. A to, czego nie ma, tego nie ma. Reszta tu. Do Matyldy mogę dzwonić po północy. Paula mi przywiezie rosół mocy. Na to mam te same neurozy, więc rozumiemy się jak nikt. Monia zawsze szybko odpisze i galnie możliwe wybaczy. Wszystko, czego trzeba, mam już tu. Was tu. Matującym w Iwona Skwarek. Kiedyś Rebeka, ale to już 5 lat od ostatniego albumu tego duetu. Dziś Iwona SKV, przyznam, że mam problem, jak to czytać, Iwona Skwarek, solo. I debiutuje pełnowymiarowo albumem 1986 na płycie 9 utworów, w tym duet z Kachą Kowalczyk z formacji Coles. No i to, co za nami, Dziewczyny. Utwór wspaniale wyprodukowany z tą taką aurą intymności i też tekstowej szczerości rozumianej oczywiście jako pewna formuła opowiadania historii. A my przed 18 zajrzymy jeszcze na chwilę do Francji na nowy album projektu L'Imperatrice. Thank you. Wspominałem niedawno w Tygodniku Muzycznym, że na francuskiej scenie dużo dobrego się dzieje i po raz kolejny się to potwierdza. Przydałby nam się teraz redaktor Jacek Hawryluk, żeby to ładnie wypowiedzieć. L'Imperatrice, album Pulsar, wydany wczoraj. Trzeci album paryskiego składu. Za nami Anyway, jeden z singli wypuszczonych dosłownie w przededniu premiery całości. Tu L'Imperatrice połączyli siły z Maggie Rogers, popularną amerykańską wokalistką, powiedziałbym, indie folkową, i wyszło co najmniej dobrze. Razem zapuścili się na takie terytoria bardzo ciepłego, korzennego soulu, powiedzmy z lat 70. A za moment zagrają raz jeszcze, tym razem z artystą, który koncertował niedawno, bo 20 maja w Warszawie. Będzie to nieco inny artysta niż Maggie Rogers, bo chodzi o rapera o pseudonimie Eric the Architect. L'Imperatrice, Sweet and Sublime. Some people say there is the price you pay. They take your pride and they throw it away. Fell from my nest, heavy weight on my chest. Golden age key, get me out of this mess. I'm with the gang, don't say what's up to me. It's ill advised, we don't play, we cut you deep. I'm civilized, but I save your life for free. That's alright with me, that's alright with me. Out of these villains, I'm the one that you like to meet. We roll deep, they don't even pick fights with me. The forecast changed up, we like the heat. That's why we win it every time, despite defeat. You gotta be where you wanna be. Thank you. Bas jak z najlepszych czasów nurtu French Touch, ale nie od dziś. Wiadomo przecież, że Francuzi umieją funk. L'Imperatrice, a na tak zwanym ficie Eric the Architect, Sweet and Sublime. I teraz te wszystkie wątki nam się połączą, bo nie dość, że zostaniemy już do 18 we Francji, to przecież rozpoczęliśmy tę godzinę klasyką pozytywnego rapu w ujęciu globalnym i zakończymy tym samym, ale w ujęciu lokalnym. Choć ta bardzo francuska muzyka dotarła przecież w latach 90. również do Polski. Dobrze to pamiętam. Multikulturowy projekt Alliance Ethnique i jego nieśmiertelny tak zwany Feel Good Anthem. Proszę się uśmiechnąć. Na zakończenie drugiej godziny tygodnika muzycznego słyszymy się po 18. Il en était bien temps. C'est un élément déterminant. Mais non, mais non. Mais non, mais non, non. Non, mais non, mais non, non. Oui, vous pensez. Ah, oui, vous savez. Oh. Mais peu importe. Vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop. Je vise le naturel. Détruis l'artificiel. Ce point de vue reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point met le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité. Mieux vaut rire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Pire. Ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui, cela même je l'ai, non, ouais, non, non, non, non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky. Simple funky, simple funky, l'esprit funky. Simple funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky. Simple funky, simple funky, l'esprit funky. Et je... De bien haut en apprenant que sur nous circulent des propos compromettants, compromettants. À partir du moment où, personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas, les enfants paraissent bien grands, grands. Pour ces gens, le mot est glorifiant, chant. Ils le sont la plupart du temps, intelligents. Ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire la rigo. Go, go, eh, go, oh, oh, go, zéro. Tous ces gigolos, zigotos, rigolons, n'amour zéro. Ne mérite aucune estime, ils ne méritent que la peine du poteau. Et oh, la dose est-elle au niveau où doublons la dose au séchant. Le cerveau, sa vibre de spirit, oh. Les cordes vocales délivrent le flow, les mots se mêlent en VO. Ok, voilà le groupe en démo. Simple funky, simple funky. Simple funky, let's keep funky. Simple funky, let's keep funky. Est là, l'original s'adresse aux adeptes du funk, aux adeptes du rap, aux adeptes de Maze, aux adeptes de Pumba et ceux pour qui les restoirs ont un profil de combat, se rendre en soirée en oubliant l'objectif premier, c'est d'avoir du non-respect pour les danseurs en effet, car il faut que la fête reste dans les têtes. Et me voilà dans un état plus que serein. Une fois n'est pas coutume à moi de corriger le malsain. Tous les matins au champ du soin, soin. Le remerciement va de soi. C'est pour qui, c'est pourquoi, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour ça. Muchas gracias, merci et grâce. La langue pointue, très dans le cul. Mais l'esprit de mauvais cul. Où est l'utilité de prêter attention à de tels individus. Vous le savez où, vous l'avez su, vous le savez où. Vous l'avez su, le tout est de tirer profit de telle expérience. Et par chance de ne plus côtoyer à nouveau le fruit de telle semence. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement funky. So funky. Simple funky, simple funky. Simple funky, let's be funky. Simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky. Simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky, make it funky. Simple funky, simple funky. Simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky. Simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky.